Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, en Galegos Novais. Dúas horiñas que estaremos aquí, pois, debullando cousas, sobre todo cultura. Aquí estaremos entre o meu compañeiro Xulio Couchil e este queñes fala, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, sexan benvidos. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Hoxe día 3, que 3 de abril. Comezamos o programa neste mes de abril, pois con novidades interesantes e con informacións moi axeitadas relacionadas coa nosa cultura galega, tamén coa música, posto que teremos novidades interesantes. Unha delas, por exemplo, vai a ser precisamente as pezas que vamos a escoitar. Escoitaremos por primeira vez a unha peciña de dúas peciñas das fillas de Casandra, Hibernarse e Quebrantarse, que acaban de publicar e que nos mandou aí un pouquiño unha grande amiga que para ser primicia con todos vosotros. Queridos ointes, benvidos. Bueno, pois que mellor que poder escoitar un pouquiño de música para adubiar todo isto. Recibir o primeiro convidado, non? Recibir, pois, como non, o primeiro convidado. Vale, vamos alá, entonces. Xa, mo dicía mamá, ti chega tarde que é mellor que non chegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Como apurar os cantos se ainda non os temos. Se ve os pasos medio retrocedemos. Se ve os pasos medio retrocedemos. Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou. Xa teño pensado billete dobrado, a casa ainda non chegou. Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou. Xa teño pensado billete dobrado, a casa ainda non chegou. Se me quis apagar. Fixemos o que renunciamos. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Pensa como formulado capital, pídeme efecto dúas veces mal. Queremos mudar a luz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa, yo froito o que se mental, só queda hibernarse. Y echar las medidas para un nuevo traje. Para un nuevo traje. Echar las medidas para un nuevo traje. Ya, como decía mamá, te llega tarde que mejor que no llega. Echar las medidas para un nuevo traje. Que non vaya, que xa Bueno, Xulio, temos o primeiro convidado. Va, coa música de Fillas de Casandra recibimos o primeiro convidado, Andrés Giraldez, un grande actor. Sí, que señor. Pertence tamén a Títeres, Taxarina Títeres, non? Sí. Pero que como grande actor temos que falar con él por varias cousas. Unha delas porque estrenou unha peza titulada A burra, a mesa e o pau. Sí. Vamos alá, primeiro saudámolo. Moi boa tarde, Andrés. Moi boa tarde, compañeiros. Que tal por aí? Moitísimas gracias por acendernos e por... Tiñamos tempo, hai tempo que tiñamos ganas de falar contigo. Benvido, moitísimas gracias e moitos parabéns por esa estrea, a burra, a mesa e o pau. Moitas grazas, e grazas por convidarme o voso espazo tamén. Bueno, en Santiago, o mellor, ao final, a pesar de ter que suprimir dun tempiño, pois eso estreouse ao final, non? Sí. Sí. Estreamos o día 6 de 6 de marzo, estaremos ata o 20 de abril, vale. Sempre no Salón Teatro aquí en Santiago, que o teatro que ten o Centro Dramático Galego aquí instalado permanentemente en Santiago. Uh-huh. O 20 de abril estaremos aquí en horario de 6 da tarde. Sí. Muy bien, bueno, pues tú felicitaciones, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo fue recibido todo eso? Pues la verdad es que está teniendo muchísimo éxito de público, a pesar de que mira, estamos de miércoles a domingo toda la semana. Caray. Apostando por este horario de 6 de la tarde, pero siempre tenemos a sala con moito público, cheos en fin de semana e tal, pero dende mércores xa o público respondendo, o sea que nese sentido estamos encantados. Pues, e a resposta do público está sendo moi boa, verdade? Bueno, non sei se queres que vos fale un pouco da temática da claro obra, que sí, claro. De que vai eso da burra, a mesa, claro. Que a mesa ten doble sentido, non? E o pau? Bueno, exactamente, todo ten un doble sentido, ¿no? Claro. Esa é unha aposta da directora e dramaturga, Lorena Conde. Sí. E, pois bueno, o título está sacado dun conto que recopilaron os irmáns Grimm, grandes contadores de historias, ¿no? Claro. que leva precisamente ese mesmo título, A burra, a mesa e o pai, e o pau. E de feito, nos dunha maneira dentro da obra tamén hai momentos nos que algúns dos personaxes van contando ese conto, ¿no? E tamén vamos mirando algunhas similitudes do que pasa no conto co que lle pasa a esta familia. En realidad esta é unha familia obreira galega dos anos 90, máis ou menos coincidindo pues un pouco con aquela crise económica que houbera nos 90, e fala un pouco pues diso das penurias que pasa unha familia obreira galega e como as cousas que ao mellor nos poden parecer mínimas, como que se estropea unha neveira en casa ou que o gato estea enfermo e non haxe cartos para leválo ao veterinario, iso para unha familia obreira pode supor moitísimo, ¿no? E entón fala un pouco diso, fala un pouco tamén que está moi presente o que pois tamén a explotación laboral, por exemplo, que é un tema bastante delicado. Fala de que os pobres sempre seguirán sendo pobres e van ser os que sempre van estar machacados e a patronal é a que sempre vai estar por riba, ¿no? Uh-huh. E entón, toca varios paus, nunca mellor dito polo título, toca varios paus, pero sempre son paus moi interesantes e moi delicados. E eu penso que isto o público galego toca lle na pataca, claro, sabes? Uh-huh. De alguna maneira síntese moi identificado en certas partes da obra, sí. Uh-huh. Realidade social, ao fin de contas, non? Totalmente, claro. Totalmente. Sí, e vosotros deste yo, bueno, non sei, o mellor Lorena, non? Deulle un inxeitiño de retranca galega que esa é outra historia que tamén quería comentar. A pesar de todo isto que vos acabo de contar, sí, que son todo penurias, sí, vou dicir que a obra é unha comedia. Ay, caramba, sí, que sí. Sí, o sea, que a dramaturxia convirtes en comedia, va. Sí, en señor. Comedia. Claro. Non é fácil facer iso. Claro. Pero bueno, eu penso que tamén non somos moitos de rirnos dos nosos problemas, pero bueno. Claro. Esta obra realmente é unha comedia fantástica. Vale. Pasámolo moi ben en escena, o público rise mogollón, pero ao mesmo tempo estamos falando diso, de cousas que dan moito que pensar e cousas super, super interesantes, moi interesantes. Sí. Pues alégrome moitísimo. Bueno, nos adiantamos che que nosotros cando convidamos as persoas para poder entrevistalas, despois teñen moito éxito, polo tanto, somos talismán. O sea, que se, xa, pregunto yo Tatán, xa verá como che dirá que sí, que nos todos fomos talismán. Bueno, perfecto. De verdade que vas a ter máis éxito aínda. Escoito unha cousa, ti como participas, estás en Redondela, participas tamén con Tanxarina e tal, eres membro de Tanxarina, non? Sí, bueno, pues, 95, te, sí. Tens que decirnos algo dese Festival Internacional de Títeres de Redondela, que este ano es, bueno, pues o Memorial Juanjo Amoedo ten moitísimo que decir, non? Home, sí, xa está casi todo en parrilla, xa está casi todo amañado. Nos, o Tanxarina, como organizadores do festival, xa levamos uns anos que xa o deixamos en mans doutra xente, ou sea, xa levamos uns anos que non nos encargamos sí. directamente da dirección do festival, pero bueno, nos comenzamos con él, como ben sabes, e temos moito contacto. Ainda non teño a programación deste ano, sei que vai estar cheo de cousas de rúa, sí. como sempre vai ser un exitazo, e podo adiantar, iso sí, que o domingo que porque esta é a Semana das Letras Galegas do 12 ao 18, sí, sí. Estará Tanxarina actuando en Redondela dentro do Festival de Títeres de Redondela co seu espectáculo Títili Circus, todo un clásico en Tanxarina. Carai. E ali estaremos na nosa terra, no noso festival, dando todo. E a verdad que este festival desde que empezou, o único que dá queda Redondela son alegrías, eso pasearse polas rúas, ver a cativada, ver a xente maior enchendo espazos, disfrutando do festival. Este ano non vai ser menos, obviamente, sí. E esperámoslos a todos aquí na Semana das Letras Galegas. Claro, claro, con razón se dice Prechocos Redondela. Tamén. Ahí está. Ademais, sí, acompañar ese diversión con alimentación gastronómica, lógicamente. Da Ensenada de San Simón, sí. Sí, señor. Bueno, tendes previsto, vin aí nas redes, nas informacións, que tendes previsto que se forme un grupo de voluntariado para o festival. Estamos aí nesa, sí. Está bueno, Luis Crespo, que é o director, xa está anunciando que toda a cativada, toda a xente que queira participar como voluntarios, teño que dicir que, bueno, nós que somos tamén moi de andar de festivales, de aquí para lá, de feito, agora en maio chamáronos para o Titirimundi, que é o mellor, ou un dos mellores festivais que pode haber na península. É moi importante a labor do voluntariado, certamente. No, claro. Sin esa xente que pon todo o cariño e que está atendendo as compañías, controlando os espazos, facendo calquera tipo de producción pequena no momento do festival, de forma altruista, porque é xente que quere... Traballa polo amor aos títeres, polo amor ao festival, claro. É unha cousa alucinante. Quero dicir que é unha labor super importante nun festival. Sin esta xente, para nada, se podería facer un festival de éxito. Claro, porque en realidade vosotros, claro, tendes sodes as persoas que sodes, pero atender a tanta xente que tendes moitísimos convidados, ademais, de toda a península, non? De Portugal, de fora de España. Tanto sí. de América como de Europa, sí. Entonces, claro, botarlle man precisamente a persoas que paga a pena estar con eles, pois, pues, lógicamente, non tendes man suficientes. Yo voluntariado, pois, pues, axuda moitísimo. E o feito de que ese voluntariado tamén vosotros tenderlle unha man especial, posto que lle facedes unha pequena xuntanza formativa tamén, axudan dun xeito pois moito máis complementario, non? E ademais eles tamén se divirten, lógicamente, síntense parte, non? Están esperando que chegue esa semana porque para eles é unha verdadeira festa. Claro. E entón, bueno, pues mira, máis que agradecidísimos teríamos que teremos que estar con eles, obviamente. Síntense parte, claro, lógicamente. Efectivamente. E entonces disfrutan, bueno, tanto. É como a, como a teatro, é decir, cando a persoa está intervindo no teatro, pois el fai quere que os que están no, escoitando ou que están mirando, pois se divirtan, pero o que está facendo tamén quere divertirse, non? Porque senón, claro, senón eso si non, non malamente. Non hai transmisión, non? Efectivamente. Claro. No, sobre todo nos en Tanxarina, sempre que creamos algún espectáculo, tamén lle damos un pouco de prioridade a esa a interactuación co público, claro, ¿no? Ese romper esa cuarta parede, ¿no? Sí, sí. Y moitas veces achegarnos, e o que dicías ti, facer parte o público do propio espectáculo, que iso agradece moito tamén. Claro. Pero, vamos a darlle frivolidade, como digo, para que os nenos tamén digan, bueno, a ver, eu achegome ese boneco, a ver que fallo, claro, a ver que son capaz de facer algo. Síntense, ¿no?, protagonistas, claro, tenemos sí. O Titiri Circus, que temos un monociclista, sí, que en un momento dado da súa actuación pois sacamos a un neno ou a unha nena, sí, e entón o monociclista fai uns equilibrios na punta do nariz da rapaza e esa rapaza mirarlle a cara despois cando acaba o espectáculo, sí, saudar os compañeiros, os compañeiros felicitándoa e ela protagonista, sí, do espectáculo. Tocou un ciclista. Claro, e iso agradece, e sintense protagonista, claro, realmente. Claro. Eu puña en valor esa frivolidade, non, de decir, bueno, pois pues, isto non se pode tocar, isto non pódese tocar, aínda que en algún momento, claro, pois hai algún pequeno accidente, pois que pode se romper ou pode facer, pero a verdade ese disfrute mutuo, non? Do actor, da actriz, que por certo, últimamente as mulleres están moi moi moi participativas, non? Antes era parecía que solamente estaban os homes aí diante, pero agora as mulleres Agora hai moitísimas actrices femeninas, están, sí. De feito, non falamos do elenco desta obra de A burra de mesa do pau, pero somos 15 actrices e actores en escena, que non, que neste momento tampouco é fácil meter a tanta xente nunha producción, non? Sí. E agora, pois, agora mesmo que estou pasando polo teatro principal, e falando de actrices, pois Iria Piñeiro, claro, hoxe nos presenta aquí no principal a súa obra, que acaba de estrenar, e está nas carteleiras cheas de grandes actrices, que isto, a verdade, que penso que vamos para arriba. Hombre, e tanto que como sí. Como ten que ser. Claro que sí, eu creo. Bueno, esta, sí, ainda que tivemos un oco por aí pendentes desde principio de marzo hasta hoxe, pois a verdade é que para nós é un placer e unha honra poderte aquí e agradecerche moitísimo que nos informes de traballos tan importantes e interesantes, que os actores galegos nós temos que agabarnos deles, posto que penso que tendes a posibilidade de poder. Ademais, o cando se amosa ou cando actuades, amosades cultura, e o que importa é eso, que claro, xente se dé conta de que estamos aí, que o noso idioma ten moito que ver coa nosa idiosincrasia. Sin duda, sí. Aí iso vai unido. Sin duda, sí. Aí estamos. Bueno. Pelexando, viva o teatro en galego, viva a cultura en galego. Muy bien. Bueno, pois dende aquí, dende a nosa humilde emisión, o que vos desexamos é moitísimo éxito, agradecerche que estiveras connosco hoxe, bueno, pois volver a decirche que en outro momento que teñamos ocasión voltaremos a falar contigo, que non estás tan ocupado, e que nos digas as consecuencias de esa nosa transmisión que che dicimos talismán para que teñas éxito. Perfecto, vamos contar. Por favor, contade comigo para calqueira cousa que irades, vamos, aquí metedes un compañeiro de Redondela aquí para o que faga falta. Moitísimas grazas. Veña, grazas a brindade polo éxito que vos deixamos. Veña, ata outro momento, falamos. Andrés. Ata outro momento, falamos. Veña. Radio Samboy. Litara

Radio Samboy. Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazine de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde la casa nuestra. Con David García. Road Music, els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Llorenç Roca. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Bueno, Xulio, xa temos por aí que o noso amigo Xosé Benito Reza. Vale, vamos a saludalo, pois. Vamos a saludar, de darlle boas tardes. Boa tarde, Xosé. Boas tardes a todos. Moi boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Benito. E moitos parabéns por ese libro recentemente publicado, Ciencia e Misterio en Celanova, a capela sí. Mozárabe de San Miguel. Exacto. Sí. Que ti coñeces moi ben e que ti tes demasiado estudiado, non? Sí, a verdade é que isto é unha recompilación de traballos e de curiosidades miñas desde fai máis de 30 anos, moitísimo tempo, non? E agora, como teño tempo, porque me xubilei... Pues, ah, claro, hai que aproveitar o tempo. Claro, hai un par de anos dixen, bueno, pois pues isto hai que volcalo, todas estas investigacións e estas curiosidades miñas, hai que volcalas ao papel, e por eso me xubilei e me puxen a traballar. Ca miña filla, que foi que me axudou a publicar isto, porque isto é unha autoedición, publicámola nos. Vale, a verdade é que, bueno, pois felicitacións a ti e a tua filla, lóxicamente, por ese traballo. Sí. Pero que o presentaste desde hai pouco, precisamente na Casa dos Poetes, aí en Celanova. Pero ten moito que ver con un efeito especial que se dá nun día concretamente e específico, nun día tamén que ten algo que ver co sol e unha... ventaíña, unha fiestra tamén sí. da propia capela, non? Exacto. Isto foi unha cousa que descubrín eu, ou redescubrín, porque isto non se sabía, pero supoñemos que en tempos si se sabería. Sí. Hai moitos tempos, hai que pensar que a capela de San Miguel ten máis de mil anos. Claro. Foi consagrada Mozárabe. Ao mesmo tempo que a igrexa de San Rosendo, ou pouco despois, e eso foi exactamente o 26 de setembro do ano 942. ¿No? Claro. Es decir, hai máis de mil anos. Cando se consagrou Celanova, en presencia de multitude de abades, de bispos, incluso estuvo o rei de Galicia León, sí. Ramiro II, cos príncipes, uh-huh. estuvo aquí. Bueno, uh-huh. O caso é que eu descubrín hai moitos anos, hai 30 e pico anos, que os dous días do equinoccio, cando o equinoccio de primavera, o 21 de marzo, sí. e o equinoccio de outono, o 23 de setembro, pasa unha cousa curiosísima, extraordinaria, que eu non encontrei que pase en ningún outro lado do mundo. Hai moitas relacións e moitas cousas de arqueoastronomía similares, pero algo tan exacto, tan parecido a Celanova, non atopei nada no mundo. E hoxe temos para navegar a internet, todo, podemos estar moi ben informados. Eses dous días, cando o sol asoma pola montaña máis alta do Val de Celanova, que é o Monte do San Cibrao, o Monte Calvo da Bola, que está a 900 e pico metros, está a 500 e pico metros por riba do Val, cando o sol asoma pola cumieira, polo pico da montaña, exactamente pola cumieira da montaña, enfoca directamente a Capela de San Miguel e atravesa as saeteiras da Capela de San Miguel mozárabe, que solamente teñen 10 centímetros de ancho. Se produce un fenómeno espectacular de luz, porque é como si se a capela se incendiaria, se enchera de luz, sí, da luz do sol, pasa polo outro lado e forma unha especie de rosetón de luz que a xente queda absolutamente pasmada. Isto ten, para min, e é o que explico no libro, ademais de moitas outras cousas, unha relación directa con un antigo santuario pagano, seguramente. Aí aparece un gran penedo a carón da capela, que ninguén coñecía, e a que apareceu cando se rehabilitou o entorno nas fins da década dos 80, 88, 89. Apareceu un gran penedo con marcas, con a pía triangular, que estamos, eu polo menos estou convencido, de que eso era unha especie de arasolis de penedo sagrado, donde hai milleiros de anos se xuntaban os nosos antepasados que non tiñan, para adorar que non tiñan nada que ver coa religión actual. Non, claro, Xulio, é o que eu digo aí nun dos capítulos donde examino esta cousa da luz solar, de esta relación. Isto son depósitos da memoria. Todo isto son como unha especie de estratos sedimentarios, claro, donde a memoria vai pousando como estratos sedimentarios, uns por riba dos outros, claro, as lembranzas unhas por riba dos outros, claro, pero sin chegar a destruirse. Claro. Vanse acumulando sin chegar a destruirse nun claro proceso que se chama de asimilación. Sí. Por sustitución, de asimilación por sustitución, pero de tal xeito que non se destruen, senón que aínda que cambian os cultos, cambian os modos, cambian as liturxias e os costumes, se sigue sendo fiel ao lugar onde se forxou o mito. Sí. Y algúns, hai miles de anos. E algúns queren se aproveitar deso, dice, isto é noso, este é meu. Bueno, pues, non me refiro a ninguén en especial, non? Ya, pero ti tiveches hai pouquiño unha experiencia completamente desagradable que... Non, isto é meu, isto é meu. Sí, unha experiencia desagradable que xa quedou aí explicada. Vaya, por Deus. Bueno, pero esperemos que... Hai que ter un pouco de raciocinio, Ti tens moita paciencia. De saber estar, coño, pois que non pode ser que o patrimonio é de todos. O meu patrimonio, aí está, hai que recoñecer que eso... O patrimonio non é do concello, nin é do Estado, nin é da Igrexa. Aí o patrimonio está. O fixemos todos, os nosos antepasados. É para disfrutar dele. Claro que sí. Por suposto, claro que por suposto que sí. Bueno, falando de disfrutar, eu tamén últimamente boto en falta parte da túa participación ornitolóxica, que ti tamén tes moitísima... Eu xa non sei a cuántas cousas me teño dedicado, Xulio. Sí. Agora como xa estou xubilado, pois imagínate tú. Claro, ¿no? claro. Pero digo xo porque en algunhas ocasións eu acórdome de verlle algunha publicación túa referida precisamente a algún paxaro, o cuco concretamente, que agora debería haber por aí, que debería vir rapidamente, pero parece que non aparece tanto como aparecía, non? Bueno, ainda outro día, onte, unha compañeira nosa do Xurés comentaba que o cuco non chegaba, que claro, non se escoitaba. E hai un refrán aí que dice que se o cuco non o escoitas, que está o próximo fin do mundo. Sí, porque, claro, os paxaros teñen unhas tendencias e unhas costumes de hai moitos miles de anos tamén. Claro, ¿no? Claro, claro. Si se corta eso de repente, é que algo raro pasa. Bueno, sí, eu sí. Que teño comprobado é que non se adiou a chegada do cuco, sino ao contrario, sí. Se está anticipando a chegada dos animais pois debido ao cambio climático, ¿no? Claro. Eu quedei moi sorprendido co cuco este ano, pero moi sorprendido, porque o cuco chegaba a Celanova o 27 de marzo. Bueno, non ten por que ser exacto. Sí, pero máis ou menos, pai, sí, sí. Pero meu pai o decía, porque meu pai decía que cando el naceu era cando chegaba o cuco, 27 de marzo. Meu pai cumpliría ahora 106 anos. Caray, que chegaba o 27 de marzo. E eu teño comprobado, porque eu durante moitos anos fun estudiei a fixen estadísticas e observación de paxaros para a Sociedade Española de Ornitoloxía. Sí, por eso, por eso mentaba. Son socio desde hai moitos anos. E veño comprobando de que efectivamente, tal e como se comproban os ornitólogos profesionais, se vai adiantando polo cambio climático a chegada dos paxaros migrantes. E este ano me sorprendeu moitísimo, porque iba eu de paseo ca cadela. Eu agora paseo ca cadela, Xulio, porque estou xubilado, non? Claro. Entón paseo polos montes de aquí da contorna de Celanova, camiña a cadela. Sí, sí. E quedei moi sorprendido, porque este ano escoitei o cuco 12 de marzo. Cara, 15 días antes, medio mes antes, o cual foi unha sorpresa tremenda. Me quedei pasmado cando escutei o cuco. Bueno, ti sigue dando a moitísimas cousas, impulsando, redactando cousas, hasta cando ti veches traballos de moita responsabilidade. A min gustoume moito o traballo que fixeche, que me deu a coñecer precisamente o noso finado amigo Xosé Lamela, a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. Eso sigue estando en valor. Eso sigue estando, pero estamos con moitos problemas, Xulio. Eu agora estou moi moi enfadado co de Aldri, co da Macrocentro. Bueno, eso... Estou moi moi moi cabreado, de verdade. Sí. Xa escribín unha crónica aí na algún medio nos que quixeron publicarme, que foron moi poucos, non? Un artículo que se chamaba Aldri ou outra vaca no millo, non? Outra. Como exdirector xeral de Conservación da Natureza, e como promotor da Lei Galega de Protección da Paisaxe. Eso me refería, sí. Como moitas cousas, creo que temos que ser un poquinho consecuentes. O que non se pode estar é, a través da Consellería de Medio Ambiente, pois dicindo de que se está protexendo a paisaxe, que se están facendo plans de conservación de especies, de que se están investindo cuartos nos parques naturais, e despois defender a ultranza de unha forma terrorífica, como están facendo, que verdadeiramente parecen como si foran membros da propia empresa, da defensa a ultranza que están facendo desta empresa, de intentar impoñernos unha macrocelulosa dos anos 70 en pleno século XXI que poña en risco os valores ambientais, os valores naturais e incluso pois a agricultura e a gandería dunha das zonas máis dinámicas e máis productivas de Galicia. Cando o campo está nunha situación tan triste e tan lamentable, claro. Sobre todo aquí en Ourense, que vemos como desaparece a gandería, como se abandona o campo, como hai unha... O rural desaparece, sí. E se abandonan as aldeas, que dá pena, e o abandono tamén do patrimonio como consecuencia do abandono da xente. Caray. E a perda da memoria e do patrimonio material. Bueno, todas esas consecuencias da falta de expectativas dentro deste mundo rural, resulta chocante que das poucas zonas donde quea a súa Ulloa, de toda esa zona, que son das máis productivas e as máis dinámicas en producción ecolóxica e en todo, claro. Pues parece mentira que se pretenda, porque eu que apelaba no meu artigo, eu xa non decía que si todo está mal ou que si nos pretenden engañar, eu achaba que iba era o principio de cautela e de precaución, claro. que hai que ter sempre neste tipo de proyectos tan enormes, tan sí. monstruosos, con unhas cifras e unhas cantidades espeluznantes, que hai que ter moito cuidado con estas cousas, e eu, para min, é un erro terrorífico poñer unha macrocelulosa dedicada fundamentalmente a eso, a celulosa, sí, e non a fibra textil ecolóxica que decían que iba a ser óleo. Ademais, outra cousa que tamén eu abundo contigo é o feito de que se é tan boa, e se é tan necesaria, e tantos postos de traballo produce, porque non a fan precisamente en Portugal, que xa que Portugal, por exemplo, porque os empresarios son portugueses, por lo tanto, sí, por que non a fan ali? Claro que é portuguesa, pero ali non a fan. Claro. E ali se prohibiron as plantacións de eucalipto, porque a segunda parte deste macroproyecto tan peligroso, é o eucalipto. Explotación eucaliptal. Xa non é afección directa que pode haber nesa comarca, senón o que se nos pode vir por riba de as novas plantacións de eucalipto para alimentar un monstro destas dimensións. Claro. De verdad, a mí me dá, eu como exdirector xeral de conservación da natureza, que promovín e puxen en marcha durante os apenas 4 anos que estuven ali, sí, o catálogo de especies amenazadas a lei de protección da paisaxe, pois a mí me e eu son enxeñeiro de montes, ademais, como sabes, traballei moitos anos na administración forestal e en incendios, sobre todo, pois de verdad me causa arrepío pensar nas plantacións de eucaliptos que podan vir no futuro a encher a Galicia interior, ya que evidentemente eso vai a supor unha pérdida terrible das nosas masas forestales autóctonas e da pérdida da biodiversidade galega, claro, de unha biodiversidade de unhos hábitats que para nada son o hábitat do eucalipto, ¿no? Claro. Non ten nada que ver. Que ademais non é unha árbore autóctona, que é unha árbore invasora, falgo fora de serie, ¿no? Por suposto, é dicir, os nosos ecosistemas son uns ecosistemas que nada teñen que ver cos australianos de eucalipto, sí, ¿no? Sí, sí. Para nada, ¿no? Ademais, hai informes de Lourizán concretamente dicindo que esa árbore non é beneficioso, nin é boa para o noso clima. Ou seja, que se fixeran caso ás persoas, é como na educación. En pago de consultarlle os maestros, dice, aí vai esa lei. En pago de consultarlle os médicos, aí vai esa lei. Vamos, porque parece mentira que non teñan, claro, un poquinho máis de sentido común. Pero que ademais son cousas que esto en vez de parecer, hai tal publicidade, tal presión desde a propia institución que parece mentira, porque este é un tema dunha empresa privada, claro, proyecto, claro, claro. Que presenta unha empresa privada, pero aquí parece que xa desde o principio esto estaba palabrado, sí, que untan. De que había que aprobarlo, ¿no? Sí, de que había que poñelo en marcha. Parece mentira que sea a propia administración a que esté presionando tanto, sí, que son socios todos os días para cambiar non solo para instalar non solo este proyecto aí nesa zona da Ulloa, sinón para animando a un proyecto que vai a cambiar a paisaxe, que vai a cambiar a biodiversidade e os ecosistemas de Galicia. Sí. Eso parece mentira. Porque o que está claro é que eles mesmo dicen, claro, na prensa, é que a maior parte da terra de Galicia e do terreo forestal de Galicia é privado. Mm. E os propietarios particulares son moi seus de poñer o que queiran dentro dos seus. Non, bueno, precisamente debido a eso, toda a costa galega xa está chea de eucaliptos. Xa, sí. Xa está toda chea de eucaliptos. Con un risco tremendo por o tema dos incendios. E xa vimos no 2016 ou 2017 o que pasou, que a crisis incendiara aquela terrible, ¿no? Sí. Cos incendios de eucaliptos que son pavorosos e que poñen en risco a vida das xentes, as aldeas, claro, e os pueblos, ¿no? Sí, sí. Bueno, xa sabemos o que pode pasar por o cambio de uso para un sistema de explotación é unha especie que para nada é galega, ¿no? Vamos a cambiarlo todo. Bueno, pues eu estou en contra. Eu sou moi libre de decilo e de decidir, e a mí me parece que é un erro gravísimo que a Xunta de Galicia e o actual goberno da Xunta intente cambiar o modelo galego de explotación forestal a especie coa que se repoblen os nosos montes, cambiarme a paisaxe, cambiar os ecosistemas e a miña biodiversidade, a biodiversidade propia de Galicia. Sí. Me parece un erro terrible, e me dá auténtica mágoa ver a enorme presión, aproveitando ademais medios de comunicación afins, eso, que están facendo para que traguemos todos esta absoluta irregularidade, non me parece normal. A parte de eso, cheira a que, non sei, parece ser que ou case son socios ou polo menos untan a alguén para que eso teña máis visibilidade positiva para eles. É que xa dá pena falar destas cousas. Claro. A situación actual, é decir, Altri polo visto, eu non estou moi enterado, porque tampouco estou, como che digo, eu son un mero pensionista. Igual que nós, sí. Pero de verdade, que empeza a saber esas cousas, é decir, Altri buscouse polo visto aquí un socio que é Grinalia, ¿no? É Grinalia, que é da Coruña e que é galega, que está metida no tema eólico, pois unha das súas conselleiras delegadas ou representantes da empresa é Beatriz Mato, que é a ex-conselleira de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, non hai moito. Bueno, pois, por favor, favor, un pouco de respeto a cidadanía, non? Sí, ole. Non ole queimado, pero cheira. cheira. A min, por eso que cando me dis que si eu fun o promotor da Lei Galega da Paisaxe, hombre, eu fun o creador e o promotor do catálogo de especies amenazadas de Galicia, e o meu equipo elaborou os primeiros plans de restauración de especies, como non me vai a dar pena que se pretenda cambiar a paisaxe, que se pretenda ahora introducir o eucalipto, que apenas estaba introducido na Galicia interior? Non, eu creo que o camiño é absolutamente errado. O incluso dixo o arquitecto inglés este que ahora está sentado en Galicia, bueno, non me acuerdo como se chama, muy famoso tamén, que creo que é un error, é decir, xa non é un tema político, por suposto que non, é decir, é un tema de sensibilidade de cara ao país e de respeto ao que é Galicia e ao que foi sempre Galicia. Por suposto que non queremos un mundo rural abandonado, por suposto que queremos riqueza, por suposto que non queremos que se nos marche a xente, pero non desta maneira. Claro. Busquen outra solución. É que lle fagan caso os especialistas, é dicir, eu acabo de mencionar precisamente Lourizán fixe un traballo extraordinario falando precisamente do moitísimo mal que está facendo a plantación de eucaliptos en Galicia. Que lle fagan caso, polo menos. Se hasta o Consello da Cultura Galega sacou un informe demoledor contra esta explotación, contra Altri, contra esta macrocelulosa, a resposta do goberno galego foi criticala de unha forma terrible, dramática, minusvalorando absolutamente o informe feito por os técnicos que fixeron un informe para o Consello da Cultura Galega. Bueno, así estamos. Bueno, así estamos. Pero xa veremos o que pasa, porque esperemos que eso non teña éxito. Hai unha movilización social moi importante. Esperemos que eso non teña éxito. Falando de éxito e de premios, quero felicitarte por ese premio Alecrim que che deron o ano pasado, que non sabía eu. Que temos pouquiños minutos para finalizar o programa. Cando teñamos o programa baixado, pois pues, eiche enviar o audio para que teñas constancia. Moitísimas grazas por a túa conversa de hoxe. Veña, Xulio, unha aperta. Unha aperta, grande. Hasta logo. Bueno, Xulio, así de correu o programa. Hoxe correu o programa así deste xeito, moi ben corrido. Tivemos como colofón final precisamente un enxeñeiro de montes e un escritor galego extraordinario como foi Xosé Benito Reza Rodríguez. Queridos ointes, ata vindeiro xoves, que pase unha feliz semana. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que ven.